Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, na zegarze właściwie już dzielą nas sekundy do godziny czwartej i właściwie już godzina czwarta wybiła, więc najwyższa pora, żeby rozpocząć kolejny program z pod znaku, a właściwie pod szyldem Coś mi świta. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Olga Szućko program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Będziemy rozpoczynać ten dzień wspólnie i mam nadzieję, że też muzyka jakoś nastroi nas pozytywnie i nie zabraknie nam energii, żeby faktycznie godnie przywitać się ten dzień. Zresztą dzisiaj jest już czwartek, 18 dzień lipca, więc jeżeli ktoś jest już nieco zmęczony tym tygodniem, no to czwartek daje już perspektywę bliskiego weekendu, więc myślę, że ta myśl też może nas w jakiś tam sposób unieść. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, również Światowy Dzień Kawioru i Dzień Słuchania, więc wspólnie posłuchamy sobie dobrej muzyki i do szóstej jesteśmy z Państwem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, a ja samą noc o tobie śnię. 7 minut po czwartej, Anna Rusowicz i Wyśniony, to już za nami. Faktycznie gdzieś tak jeszcze na granicy tego snu, a nowego dnia niektórzy się znajdują. To jest taka pora, kiedy to powoli rozpoczynamy nowy dzień. No i faktycznie budzimy się, przebudzamy, robimy taką rozgrzewkę, ale również w łóżku można nas słuchać. To nie jest tak, że od razu trzeba zrywać się na równe nogi, zwłaszcza porą wakacyjną, letnią. W czwartek zachmurzenie małe, warto sprawdzić, co dzieje się na niebie. W Karpatach okresami umiarkowane i duże. Tam również możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach dzisiaj od 23 stopni w obszarach podgórskich do 25 na północy i 28 na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby nam dzisiaj towarzyszyć będzie z kierunków północnych na Pomorzu Zachodnim. Tyle prognoza pogody, ale jeszcze pewnie do niej w trakcie tej audycji coś mi świta. Wrócimy. Teraz Bruno Mars i Treasure. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cause kwadranse po godzinie 4 i Roxy Music More Than This. To już za nami. Niebawem Rubens, który będzie nas zapewniał, że wszystko jest ok, ale sprawdźmy, co może przynieść nam ten dzień zapowiedzi, wizyt, ale też różnych wojaży. Kraj to wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który weźmie udział dzisiaj w Muzeum Wojska Polskiego w uroczystości odbywającej się w tym miejscu. To będzie oficjalne pożegnanie żołnierzy, sportowców wyjeżdżających na 33. letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, w Paryżu wystartuje 80 żołnierzy Wojska Polskiego, najwięcej od Igrzysk w Atenach w 2004 roku. To jedna z tych ciekawostek związanych właśnie ze zbliżającymi się Igrzyskami. Relacje, co słychać wokół igrzysk, jak przebiegają przygotowania, również na antenie Trójki. Dariusz Urbanowicz dzielnie walczy. No, jadąc w stronę Paryża, jest coraz bliżej, a zresztą też same Igrzyska Olimpijskie niebawem się rozpoczną, więc przygotowania już właściwie na ostatni guzik wszystko pewnie dopięte i już niebawem będziemy mogli się cieszyć przede wszystkim wynikami sportowymi naszych reprezentantów. Miejmy nadzieję, że to będą udane występy. Dzisiaj też premier Donald Tusk weźmie udział w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej zainicjowanej w 2022 roku przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona w celu promowania dialogu i współpracy po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tusk między innymi spotka się z szefem brytyjskiego rządu Kierem Starmerem oraz będzie uczestniczył w przyjęciu z udziałem króla Karola III. I jeszcze w trzecim dniu tej inauguracyjnej sesji plenarnej nowego Parlamentu Europejskiego kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi eurodeputowanym swój program. Po debacie odbędzie się głosowanie w sprawie jej wyboru. To są zapowiedzi tych różnych wydarzeń politycznych, ale oczywiście niebawem na naszej antenie kalendarium, bo taką mamy tradycję w ramach Coś mi świta, że zaglądamy sobie i sprawdzamy, co właśnie dzieje się, a właściwie działo się na przestrzeni dekad. No i jest kilka takich ciekawostek, o których myślę warto powiedzieć. No to teraz już Rubens będzie malował dźwiękami i proszę zostać z nami. Coś mi świta w Trójce. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Że dobrze się masz. kiedyś to było. Zgodnie z obietnicą zaglądamy do kalendarium. 25 minut po czwartej. A co wydarzyło się 18 lipca w 1871 roku? Otwarto m.in. dworzec centralny w Sztokholmie, a w 1896 roku odbył się pierwszy pokaz filmowy na ziemiach polskich. To była aparatura edisonowska. Zostało zapamiętane i zostało w historii. W 1898 roku Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polonu. To wielkie wydarzenie dla świata nauki. A w 1900 roku podpisano akt notarialny, na mocy którego społeczeństwo polskie podarowało Henrykowi Sienkiewiczowi dworek w Oblęgorku. W 1923 roku otwarto cywilną stację lotniczą Kraków, a w 1927 roku, właśnie 18 lipca, w Podhajcach koło Lwowa urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor, reżyser, pedagog, założyciel pierwszego i dyrektor przy okazji, pierwszy dyrektor Teatru na Woli w Warszawie. Ogromny dorobek artystyczny Łomnickiego obejmuje 82 role sceniczne, 51 ról filmowych, 26 ról w spektaklach teatru, telewizji, 12 reżyserii teatralnych, a przy okazji też odtwórca roli Michała Wołodyjowskiego w filmach Pan Wołodyjowski, Potop czy Stefana Starzyńskiego w filmie Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie. Odszedł w 1992 roku w czasie prób Króla Lira w Teatrze Nowym w Poznaniu. Rok 1927 i kolejna rocznica urodzin Tadeusza Łomnickiego, przypominamy. W 1937 roku z kolei w Gdyni urodził się Jacek Fedorowicz, aktor, satyryk, członek Gdańskiego Teatru Bim Bom, współautor programów Małżeństwo Doskonałe, 60 minut na godzinę oraz cyklu książek satyrycznych W Zasadzie. Popularność przyniosły mu role w filmach Motodrama i Nie ma róży bez ognia. W 1957 roku w Krotoszynie z kolei urodziła się Katarzyna Grochola, pisarka, scenarzystka, autorka popularnych powieści Nigdy w życiu, Serce na temblaku, Trzepot skrzydeł, artykułów oraz sztuk teatralnych. Do naszego kalendarium jeszcze wrócimy, teraz odrobina muzyki Supergrass i All Right i jeszcze T-Love i Book. Trójka. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Za nami lata 90., właściwie pierwsza połowa lat 90., bo płyta Prymityw została wydana w 1994 roku. To już nowy gitarzysta po odejściu ze składu Jana Benedeka. Muzycznie Tilaf odszedł od takiej stonsowskiej rock'n'rollowej stylizacji, a wszedł w taką rockową, momentami zahaczającą nawet o punk rock fazę. No i Bóg, a także Wakacje, Berlin, Paryż, Londyn, to były te single, które promowały płytę Prymityw, zresztą fantastyczną, bo to nie jest miłość i potrzebuje wczoraj, i chłopcy, i mecz. Wiele dobrych utworów się znalazło właśnie na tym krążku, dokładnie 15. Album Prymityw, rok 1994. Co prawda nie jest tak, że mija okrągła rocznica wydania tej płyty, no ale jak najbardziej do tematu przeglądu wydarzeń historycznych początek lat 90. już się nadaje. W 1962 roku 36 miejscowości otrzymało prawa miejskie w Polsce, a w 1968 roku 18 lipca została założona amerykańska korporacja Intel, taki czołowy producent procesorów, jeden z dwóch, bo mamy obecnie i Intela, i AMD, a w 1969 roku oddano do użytku centrum radiowo-telewizyjne przy ulicy Jana Pawła Woronicza w Warszawie. Myślę, że Państwo kojarzą to miejsce. Rok 1992 na stronie Ośrodka Naukowo-Badawczego CERN w Genewie zamieszczono pierwsze w historii internetu zdjęcie przedstawiające działający przy ośrodku żeński kabaretowy zespół muzyczny, taka ciekawostka, a w 1998 roku dokonano oblotu szybowca PW6. Mam jeszcze kilka dat związanych właśnie z tym dniem, który nam się rozpoczyna. W 2003 roku, 18 lipca, wyłączono na zawsze ostatni pracujący komputer Odra 1305. Także kilkadziesiąt lat udało się temu urządzeniowi przepracować, aż w końcu przeszło na emeryturę to urządzenie. W 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość, a w 2016 Belk Team Welles wygrał 73. Tour de Pologne. No i kończymy nasze kalendarium, ale przegląd wydarzeń muzycznych jeszcze przed nami. Kalendarium muzyczne po godzinie 5. Teraz już Ghost w trójce. Coś mi świta. Program poranny. 36 minut po 4. Yeah.

ręce roboty jest gorzej niż wtedy, gdy kąpieliska są otwarte. Przyznają, czy turyści wiedzą o zakazie i się do niego stosują. Wychodząc z biura na gdańskim Przymorzu naiwnie myślę, że pewnie turystów na plażach będzie niewielu. Ja będąc na wakacjach słysząc o plamie ropy i zakazie kąpieli zdecydowanie omijałabym takie kąpieliska, pisze autorka artykułu Iwona Kołczańska na łamach Wirtualnej Polski. Ruszam do Sopotu i przyciskam się przez tłumy na Monciaku, żeby wkrótce przekonać się, jak bardzo się myliłam, gdy patrzę z desek mola na pas wybrzeża w stronę Gdańska. Na plażach jest wręcz czarno od ludzi. W wodzie nikogo nie dostrzegam, za to przy wieży ratowniczej powiewa bardzo widoczna czerwona flaga. Schodzę z mola i ruszam plażą w stronę Gdańska. Gdy mijam ratowników, widzę parę z materacem, która beztrosko wchodzi do wody. Może myślą, że z materacem można, komentują ludzie siedzący na kocach. No i oczywiście ciąg dalszy artykułu poniżej. Różnego rodzaju przypadki naruszeń, kiedy to czerwona flaga jest wyraźna, a ludzie mimo wszystko ryzykują kąpiel wbrew różnym ostrzeżeniom wydawanym przez służby. A to może być groźne, nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia, więc wiadomo, człowiek robi kilkaset kilometrów, żeby znaleźć się nad morzem, no ale nie zawsze ta kąpiel w morzu jest pożądana i możliwa. Warto o tym pamiętać. Polskieradio24.pl. Zakaz trzymania psów na uwięzi. Projekt już w Sejmie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą zakazu trzymania psów na uwięzi. Do Sejmu wpłynął stosowny projekt. Propozycja miałaby wejść w życie 6 miesięcy po dniu ogłoszenia. Wnioskodawcy uważają, że od 2012 roku prawo daje możliwość trzymania psa na uwięzi, ale nie krótszej niż 3 metry, choć nie dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby. Poselska propozycja zakłada całkowity zakaz trzymania psów na uwięzi. Problem, jak wskazano w uzasadnieniu, dotyczy głównie psów przypiętych na łańcuchach do budy. I o tej sprawie również można przeczytać w internecie. See you. The Black Keys, zespół, który mogę z czystym sumieniem polecić. This is Nowhere. A przed nami Ultravox, kolejny zespół, który też z czystym sumieniem mogę polecić. Dancing with Tears in My Eyes, teraz w trójce, na krótko przed godziną piątą, bo do piątej zaledwie 7 minut.